राजा बोल के राज सनम ता खापे धाता आपा कुर्ता खोल के 1 2 3 4 रेडी शेटी आजा राजा बोल के चटक बलाली राजा का छाना छाली राजा मोहलाल हो जाई आज बिना पान के Stop.